program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Kamil Stoch znów najlepszy, to już czwarty raz z rzędu. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski zapowiada swoją podróż do Waszyngtonu. Prezes PiSu mówi o potrzebie reformy mediów. Rzecznik rządu informuje, że na razie nie ma żadnych projektów legislacyjnych w tej sprawie. Tak wyrównanego konkursu skoków nie było już dawno. Po raz kolejny okazało się jednak, że Wielka Krokiew należy do Kamila, bo to on wygrał tu zawody już po raz czwarty raz. Konkurs na miejscu obserwował Michał Gąsiorowski. Kamil Stoch dokonał rzeczy, wydawało się niemożliwej, i przesunął się z szóstego miejsca na pierwsze. No nie może być za ładnie, za lekko i za płynnie. Musi być trochę dramaturgii. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner dodaje, że nie spodziewał się aż takiego awansu Stocha. Liczyłem na podium, myślałem, że to jest raczej pewne, ale że pierwsze miejsce to przepięknie. No ale cóż, Kamil po prostu w tym drugim skokiem znowu przeskoczył wszystkich. Puchar Świata w Zakopanem zakończony. Dziękujemy bardzo za taką wspaniałą atmosferę. Po prostu coś wspaniałego skakać tutaj przy takiej publiczności. Podsumowuje Piotr Żyła i chyba trudno było oczekiwać lepszych zawodów. Zakopane, Michał Gąsiorowski. Dodajmy, że kolejne miejsca na podium zajęli Niemcy Andreas Wellinger i Richard Freitag i że w klasyfikacji generalnej Kamil Stoch ma już 130 punktów przewagi nad drugim Norwegiem Danielem Andre Tandem. Krzysztof Szczerski ma na początku lutego polecieć w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy do Waszyngtonu. Minister z prezydenckiej kancelarii zapowiedział swoją podróż w TVP Info. Mówił też o zadaniach, jakie stoją przed Polską w relacjach z Ameryką. Mówimy Polska first, Poland first. Polska przede wszystkim, dla nas Polska jest najważniejsza. On mówi America first. To nasz Polska przede wszystkim z jego America first muszą się spotkać w pewnym momencie na gruncie wspólnych interesów. I to jest strategia na najbliższy czas. Sam prezydent prawdopodobnie spotka się z Donaldem Trumpem na wiosnę podczas szczytu NATO w Brukseli, jeśli oczywiście amerykański prezydent będzie w nim uczestniczył, bo to na razie nie jest jasne. A na ten piątek planowane jest w Waszyngtonie spotkanie Trumpa z szefową brytyjskiego rządu Theresa May. Mają rozmawiać o budowie szczególnych relacji po Brexicie, ale nie tylko. Są kwestie, w których będziemy razem pracowali. Waga NATO, pokonanie terroryzmu to nasze wspólne wyzwania, wspólne zagrożenia. Pracowaliśmy w tych sferach w przeszłości, pracować będziemy nadal. Mówi Theresa May, to będzie pierwszy zagraniczny przywódca w Białym Domu za prezydentury Trumpa. W tym momencie nie ma żadnych projektów legislacyjnych, które miałyby cokolwiek zmienić w funkcjonowaniu mediów w Polsce, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zapewnia, że jeżeli zostaną podjęte jakiekolwiek działania w tej sprawie, rząd będzie o tym informował. Bochenek odniósł się w ten sposób do słów prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który podczas sobotniego spotkania z działaczami partii w Łódzkiem powiedział, że tu, cytat, potrzebna jest reforma mediów, chcemy, aby dążyli oni do prawdy, a nie opowiadali się za jedną stroną. W wielu miejscach upamiętniono wczoraj bohaterów powstania styczniowego, największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W Warszawie była najpierw msza święta, później apel pamięci przed krzyżem i głazem pamięci Romualda Trauguta. Tam głos zabrał m.in. minister obrony Antoni Macierewicz. Jakie wartości, jakie działania, jakie podstawy ma mieć dzisiaj nasz nowoczesny patriotyzm? Wszyscy, którzy zadają to pytanie, niech spojrzą na doświadczenie powstania styczniowego, na ofiarę Romualda Trauguta. Wzywam żołnierzy powstania styczniowego, którzy walczyli o wolność ojczyzny pod sztandarami z Białym Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem. Wołam wszystkich bohaterów zrywu narodowego ku wolnej Polsce, którzy polegli w walce z carskim zaborcą. Stańcie do apelu! Powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiemu wybuchło w styczniu 1863 roku. Trwało do jesieni 64. Stoczono około 1200 bitew i potyczek. W walkach wzięło udział 200 tysięcy powstańców. A bilans tych walk to kilkadziesiąt tysięcy Polaków poległych lub straconych przez Rosjan. Blisko 40 tysięcy osób skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię. A także konfiskaty majątków, kasacja klasztorów katolickich, niszczenie dóbr kultury i intensywna rusyfikacja ziem polskich. Zaczynaliśmy od skoków narciarskich i na skokach kończymy. Jeszcze w tym roku ma powstać w Chochołowie kompleks skoczni dla młodzieży. Gmina Czarny Dunajec przygotowała projekt dwóch skoczni K16 i K30. Dzięki temu najmłodsi będą mogli rozpocząć swoją przygodę ze skokami, mówi prezes KS Chochołów Józef Zborowski. Pomysł się zrodził nie po to tylko, żeby szkolić dzieci w Chochołowie, tylko w całej naszej gminie i ościennych jego miejscowościach. Czyli jest pomysł na programy tak zwane piramidalne, żeby było jak najwięcej dzieci, jak najwięcej młodzieży mogło korzystać. Resort sportu zapewnia, że będzie wspierał budowę skoczni. Koszt to 5-6 milionów złotych. Mam nadzieję, że w tym roku dzięki decyzji ministra Bańki wpiszemy na listę do realizacji 50% dostanie gmina i wtedy będziemy za rok, mam nadzieję, mieli piękne dwie skocznie dla kształcenia następców Adama i Kamila. Nadzieję ma wiceminister sportu Jarosław Stawiarski. Dodajmy, że obok skoczni w przyszłości mają powstać trasy narciarskie. To był serwis Trójki. No nie wiem jak państwo, ale na takim K16 to raz w życiu, to może bym nawet się skusił, żeby zobaczyć jak to jest. Polska po na skraju wyżu z centrum nad Morzem Czarnym, ale od zachodu przejdzie pod wpływ płytkiej Zatoki Niżowej znad Finlandii. Północ kraju w powietrzu polarnomorskim, pozostałe regiony Polski w powietrzu polarno-kontynentalnym. Ranek na zachodzie i południu mglisty, w dzień pogodniej, słonecznie, na północy pochmurno z przejaśnieniami, a na wybrzeżu wieczorem może popadać śnieg i deszcz ze śniegiem, bo dawno nie było. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany, ciśnienie spada. No i temperatura od minus 2 stopni to w Przemyślu, Toruniu i Bydgoszczy, minus 1 w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Suwałkach i Lublinie, 0 w Warszawie, Olsztynie, Siedlcach, Kielcach i Białymstoku, plus 1 stopień w Szczecinie, Koszalinie, Pile, Trójmieście i Krakowie, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah.

To Dave Matthews Band. 16,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. No, tu jeszcze pan Zbyszek zainteresowany skocznią K30, ale nie dla siebie. No dobrze, a co dziś w audycji porannej? Trochę spraw międzynarodowych. Na granicach wciąż powstają nowe mury. Przede wszystkim służą uspokojeniu społeczeństw tych krajów przez polityków, którzy wpadli na pomysł ich wzniesienia. O tych nowo budowanych murach sobie porozmawiamy po 6.35, już całkiem niedługo. Co to oznacza dla tych społeczeństw? Jest nawet taka teoria, która porównuje ten proces zapewniania bezpieczeństwa do pewnej choroby psychicznej. Jeżeli założymy drzwi pancerne, to później myślimy o tym, że trzeba założyć kratę. Jak już mamy drzwi pancerne i kratę, to zakładamy kamerę. I ten proces nie ma końca. Wrócimy do tematu już całkiem niedługo. Po 6.35 zapraszamy. Godzinę później trzecie oblicze dyplomacji. Mówić będziemy o dyplomatach dla odmiany akredytowanych przy ONZ. W jaki sposób organizacja miałaby zagwarantować szczególne traktowanie tych dyplomatów, skoro oni przebywają na terytorium Stanów Zjednoczonych, które nie podlega władzy ONZ? A cóż, poza tym stałe punkty programu, oczywiście kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu, czyli pytanie do doktora Tomasza Rożka, archiwum trójkowej rozrywki. Przed dziewiątą zapraszamy serdecznie dziś. To kęcik ogrodniczy. Czołem chłopaki, wiecie co? Mnie okropnie drażni to uzależnienie od pogody, od pory roku znaczy. Mnie się to zupełnie nie podoba, że jak jest zima, to nie można uprawiać ogródka. Ale kto powiedział, że nie można? Jestem przekonany, że niektórzy uprawiają. Przed dziewiątą archiwum trójkowej rozrywki zapraszamy. Przed siódmą Joanna Kołaczkowska, właściwie jak państwo widzą Helena Przepodobna, obudzi swojego męża i będzie miała krótką historię dla niego. Historię z historii. Proszę posłuchać, co to takiego. W tej chwili 18 minut po szóstej. Jeszcze jedna ważna informacja. Przed dziewiątą będzie nowość na naszej antenie, ale nie zdradzę szczegółów. Zaczyna się pewna wyprawa. I tylko tyle powiem. Missionaries in a foreign field. For some reason I- Ja tu chciałem takie jakieś niedomówienie zostawić, jakąś tajemnicę, żeby taka aura była. A tu pan Robert wszystko już rozwiązał. Odgaduje hasło po jednej nutce, redaktor Gorazdowski jedzie w Bieszczady, tylko że te azjatyckie. No i po zawodach. A zdaje się, że wczoraj redaktor Gorazdowski już przeszedł Katar, a pan redaktor jeszcze nie. A ja jestem w trakcie. A, widzi pan. Ja się delektuję. No, pana. Ojojoj. Ja zaczynam współczuć. Słyszałem, że panu się książka kończy. Książka mi się kończy w samochodzie, proszę pana. Nie chodzi o przeglądy techniczne i badania. Tylko sobie słuchałem i nagle ona się skończyła. Czego pan teraz będzie słuchał? My apelujemy do pana Andrzeja i do pana Zygmunta, żeby ten drugi coś dopisał, może jakiś drugą część o panu Andrzejowi, żeby mógł przeczytać to, żeby pan Marcin mógł słuchać czegoś w drodze do pracy. Nie tylko ja, wiele osób zainteresowanych. A to pan wozisz, to pan autobusem jeździsz. Tak jest. A, jedzie pan. Właśnie, w autobusach mogły być audiobooki. No tak, to byłoby coś. Tylko, że wsiadasz na którymś kolejnym przystanku i nie wiesz, co było wcześniej. No i komplikuje pan sprawę, bo przecież można byłoby takie mieć po prostu przyciski i sobie słuchać od dowolnego momentu, jak już jest taki jeden audiobook wgrany. Rozdział czwarty. Właśnie, no, w tych poręczach na przykład. Na poprzednich przystankach, takie streszczenie. Też tak. Albo nie, po prostu indywidualnie. Teraz już, proszę pana, to nie jest problem z tą technologią. Wchodzi pan, tak jak naciska pan stop albo otwieranie drzwi, to może pan sobie wcisnąć odpowiedni rozdział. Proszę bardzo. Czy my troszkę może nie tak, za nie bardzo? W temacie. Mhm. W gazetach dziś, bo to ja panu przeczytam teraz, chociaż pan prowadzi zupełnie co innego niż samochód. Po pierwsze Ameryka, to dziś pierwsza strona Rzeczpospolitej, zadowolony 45. prezydent i pierwsza dama. No i proszę, zrobiłem to po swojemu, powiedział Trump do żony w pierwszym tańcu po inauguracji. I orkiestra grała My Way Franka Sinatry, gdyby ktoś nie wiedział. W dzienniku Gazecie Prawnej o efektownej szarży fiskusa, ale też jest i Donald, i pani Melania. Czy świat zatańczy tak, jak zagra mu Trump? Pyta dziennik Gazeta Prawna. A o efektownej szarży fiskusa obok kwota zatrzymanych zwrotów VAT, uwaga, wzrosła sześciokrotnie. Skuteczność inspektorów poprawiła się o 80%, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Wicepremier Mateusz Morawiecki na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Sprawy państwa nie mogą być przedmiotem licytacji i to jest zapowiedź rozmowy, która wewnątrz numeru. O in vitro na kroplówce pisze dziś nasz dziennik. Do prywatnych klinik sztucznego rozrodu wciąż płynie strumień publicznych pieniędzy. Czytamy dziś na pierwszej stronie tego dziennika i o ramówce dla szkół też jest, bo widzę, że niżej tytuł taki właśnie. Dwie lekcje historii w tygodniu i 5 języka polskiego proponuje w nowej ramówce dla szkoły podstawowej resort edukacji. Zdradza nasz dziennik. Ha, no tak, to można się było spodziewać, że prędzej czy później oni trafią na okładce, panowie z kabaretu. Tak, o, chociaż właściwie, no tak, bo to oni tylko grają, te ważne postacie. Ucho prezesa rządu nie obali. Chciałem ocieplić wizerunek prezesa, bo w większości ludzi jawi się on jako ktoś demoniczny, a po drugie chciałem ocieplić prezesowi wizerunek świata, tak mówi Robert Górski, z którym dziś rozmowa w dzienniku Polska The Times. To jeszcze też... To chyba nie pierwsza rozmowa już w tej tak, sprawie tak. W gazecie. Absolutnie. Prezes Jarosław Kaczyński też dziś na okładce Trybuny. Klucz do sukcesu. Złoty klucz, w tym kluczu... No właśnie. Tak jakieś, nie. Grafik płakał chyba, jak projektował. W każdym razie, i co dalej, panie Trump? Wróćmy jeszcze do Polska, do Times, tutaj też. Dokładnie to samo zdjęcie. Pierwszy taniec, Melania, Donald, uśmiechnięci. Tutaj może troszkę mniej uśmiechnięty, może raczej taki zamyślony. I też inauguracyjna mowa komentowana. Ani razu nie wspomniał o NATO oraz Unii Europejskiej, a co to oznacza dla sojuszników USA. Polska The Times próbuje to wyjaśnić. Wewnątrz numeru Puls Biznesu zachęca do tego, żeby zobaczyć, bo się na nowo odsłonił, więc proszę bardzo o... A jeśli chodzi o tabloidy, to jeszcze powiem, że tak. Po pierwsze, znana aktorka urodziła Basię. Chyba znana, no bo skoro jest na pierwszej stronie, to raczej tak. Wspólne wyloty pani Joanny i pana Ryszarda 10 razy. No to jaki piękny ten samolot, popatrz, no gołąbeczku, popatrz. Dobrze. No i jeszcze tytuł, który chyba dzisiaj zdobywa nasz taki tutaj wewnętrzny tytuł dnia. Prezydent na gigancie. Bo Andrzej Duda jest na nartach. Także bardzo to ładne. Natomiast fakt, to jest ciekawa rzecz, limuzyna pod lokal, zabawy z dziewczynami i może alkohol. Kto? Nie wiem. A, tak się bawi pan Misiewicz, pisze. Aha. Fakt. Noc z czwartku na piątek w białostockim klubie. Wielu bywalców zapamięta na długo. Rzadko bywa tutaj taki gościa. Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz bawił się świetnie, stawiał alkohol i puchł z dumy, gdy tylko ktoś go rozpoznał. Pisze na pierwszej stronie Fakt, dołączając stosowne zdjęcie. Tego pana obok pana Misiewicza nie da się rozpoznać, bo ma zamazane oczy. A, ale bo tak specjalnie zostało zrobione. Ja nie wiem. Nie, ktoś poruszy, ktoś to robi zdjęcia, chociaż mógł się nie poruszyć. Już taka zdjęcia, pamiątkowa zdjęcia. Boże, tutaj pan Misiewicz się nie poruszył, bo już wie, jak to jest. Żeby się ale czytelnicy mogą być poruszeni po lekturze tego artykułu. Krystian Hanke, to pierwsza strona gazety. Spotkamy się jeszcze przed 7:00. Zapraszamy serdecznie. Ach, już za 3:00. Skrót. Koniec. 6:30 minęła. Skrót wiadomości i Romuald Wójcik. Co najmniej 16 osób zginęło w tornadach, które od soboty nawiedzają stan Georgia na południu USA. Kilkadziesiąt osób odniosło rany. W 7 hrabstwach ogłoszono stan wyjątkowy. Żywioł spowodowało też poważne zniszczenia i śmierć 4 osób w stanie Mississippi. Krajowa Służba Meteorologiczna opublikowała ostrzeżenie dla Florydy i południowej Karoliny. Wolności mediów, bezpieczeństwu dziennikarzy i zwalczaniu mowy nienawiści w internecie poświęcone będzie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, które rozpoczyna się dziś w Strasburgu. Uczestniczy w nim 14-osobowa delegacja Sejmu i Senatu. Politycy mają się zająć sytuacją na Ukrainie i wydarzeniami w Turcji. Wolność wypowiedzi jest fundamentalnym prawem obywateli, ale nie oznacza to, że w internecie można bezkarnie obrażać, zastraszać, nękać i prześladować, stwierdza projekt rezolucji. W dokumencie apeluje się o międzynarodową współpracę i opracowanie przepisów, które będą skutecznie zapobiegać szerzeniu nienawiści w sieci. 10 lat temu, 23 stycznia 2007 roku, zmarł Ryszard Kapuściński, pisarz, fotograf i reportażysta o międzynarodowej sławie. Jego podróże zaowocowały książkami Cesarz, Imperium Heban i Podróże z Herodotem. Krytycy uznają go za klasyka literatury faktu. Kapuściński był świadkiem kilkudziesięciu wojen, przewrotów i rewolucji w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Po latach przyznawał, że praca dziennikarza była kiedyś o wiele trudniejsza. Zdobycie informacji wtedy jeszcze, kiedy nie było internetu, e-mailów, łączności satelitarnej, polegało przede wszystkim na kontakcie z ludźmi i na kłopotach z przekazaniem tej informacji. Przekazanie tej informacji było zawsze bardzo, bardzo trudne i wymagało ogromnej ruchliwości, ogromnej inicjatywy. Nie zawsze nam się to udawało. Ryszard Kapuściński napisał ponad 20 książek, które przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Przez wiele lat był wymieniany w gronie kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7:00. Zapowiada się słoneczny dzień, tylko na północy kraju pochmurno z rozpogodzeniami. Wieczorem nad morzem może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Temperatura od minus 2 stopni w Przemyślu, Toruniu i Bydgoszczy, 0 w Warszawie, Olsztynie, Siedlcach, Kielcach i Białymstoku, do plus 2 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Słyszysz? To nagrody w Multi Loterii. Cztery najnowsze Citroen EC3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chyba zupełnie zapomniałem, że czekamy na telefony 227 trójek i że ranek małpa polskieradio.pl i że 71335 za 26,5 minuty siódma. You rip me up, you spread me all over. Tu Trójka za 23 minuty, 7. Zapraszamy do Trójki. Między Turcją a Syrią, na granicy Węgier z Serbią, a teraz również między Litwą a obwodem kaliningradzkim. Między granicami państw Europy powstaje coraz więcej murów. Tę tendencję widać również na innych kontynentach. Donald Trump wybudowaniem muru między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem miał zająć się zaraz po zaprzysiężeniu na prezydenta. Nie są to już zwykłe poukładane cegły, ale często naszpikowane elektroniką fortyfikacje. Cel ich stawiania jednak się nie zmienił. Odgrodzenie się od przeciwnika i obcego. Ale czy na pewno? Głównym celem budowy muru na granicy litewsko-rosyjskiej jest ograniczenie przemytu. Renata Wittmann, korespondentka Polskiego Radia w Wilnie. Obecnie granica państwowa Litwy jest oznaczona jedynie 13-metrowym pasem kontrolnym. Jak donoszą litewskie media, również Łotwa i Estonia zamierzają wzmocnić ochronę na granicy z Rosją. Planują budowę wysokiego 2,5-metrowego ogrodzenia wzdłuż swoich granic. Kolejne mury na granicach państw mają powstać. Litwa zapowiedziała, że chce wybudować mur na granicy z Kaliningradem. Pytanie, czy mur jest potrzebny? Tego typu konstrukcje mają swój charakter fortyfikacyjno-obronny, ale mają też przede wszystkim wymiar polityczny. Wojciech Łuczek, wydawca magazynu Raport Wojskowość, Technika, Obronność. Przede wszystkim służą uspokojeniu społeczeństw tych krajów przez polityków, którzy wpadli na pomysł ich wzniesienia. Ma to uspokoić sytuację, ma to podbudować prestiż tych polityków, no i przede wszystkim służyć konsolidacji społeczeństwa. Zbudujemy wielki mur wzdłuż południowej granicy. Lubimy czuć się bezpieczni. Boimy się obcych. Socjolog dr Ryszard Żółtaniecki z Kolegium Civitas. Szczególnie kiedy są pewne przesłanki, że ten obcy może być groźny. To nie jest nic nowego. Przecież każdy chyba z nas jest świadomy, że te mury przekracza się, a jednak one cały czas powstają. Czy społeczeństwa tak łatwo dają się nabrać? Ulegają demagogii, ulegają pewnym pozorom. Na tym polega jakby istota sukcesu polityka. Tworzenie pozorów. Z tym, że ta sprawa jest dosyć szersza, bo nawet ci, którzy kontestują powstawanie tych płotów, no to mieszkają na osiedlach ogrodzonych. Proszę zobaczyć, że cała Polska, nie tylko Polska, zaczyna być ogrodzona. Ogrodzona i monitorowana. Czy to jest rzeczywiste zabezpieczenie? Jest nawet taka teoria, która porównuje ten proces zapewniania bezpieczeństwa do pewnej choroby psychicznej. Jeżeli założymy drzwi pancerne, to później myślimy o tym, że trzeba założyć kratę. Jak już mamy drzwi pancerne i kratę, to zakładamy kamerę. I ten proces nie ma końca. Stawianie muru na granicach to nie jest nowość. Można by było powiedzieć, że to tradycja od wieków. Wszyscy na pewno kojarzą mur chiński. Archeolog Tomasz Dziurdzik z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale trzeba przyznać, że w Europie mury na granicach również istniały w przeszłości. Wystarczy wspomnieć najbardziej chyba znany wał Hadriana. Pytanie, dlaczego je stawiano? Jaka była ich funkcja? Współcześnie podkreśla się taką rolę propagandową. Gigantyczny projekt budowlany, który w jakiś sposób zaznacza fizycznie tą władzę rzymską. Z drugiej strony może również taka rola ekonomiczna, coś w rodzaju takiej bariery, która miała regulować przepływ ludzi, dóbr, handel, przemyt. Można powiedzieć, że funkcja muru od tysięcy lat się nie zmieniła. W rzeczy samej, tak samo formy również można powiedzieć, są zbliżone. Zarówno wykorzystywanie murów, jak również rowów. Czy to jest skuteczne? To zależy od determinacji osoby lub osób, lub też grup, które chcą je sforsować. Jeśli ktoś się uprze i długo nad tym się będzie zastanawiał, to pokona nawet najbardziej zaawansowany technicznie mur. Czy dzisiaj możemy się czegoś nauczyć przy budowaniu murów od starożytnych? Myślę, że jeżeli spojrzymy na budowę murów na granicach, to one Rzymianom za dużo nie pomogły. To znaczy, wydaje mi się jednak, że jeśli chodzi o rzymskie podejście, to podejście sprzed budowy murów, czyli jednak integrowanie w ramach cesarstwa, to było coś, co działało lepiej. W momencie, w którym zaczęli próbować się odgradzać, coś przestało działać. Trzeba przypomnieć, że stawianie murów między granicami nie jest tanie. Na wybudowanie muru między Litwą a obwodem Kaliningradu, który będzie miał łącznie 135 km, rząd Litwy w tym roku chce wydać 3 600 000 euro. A o cel stawiania murów pytała Paulina Kozion. I love you, baby. Poranku także. 2273. Dzień dobry panu. Witam trójeczkę. Może mi słuchacze pomogą, bo ja jadę właśnie do lekarza, bo jestem przeziębiony. No ale żona usłyszała i mówi, to ja ci dam listę, co zrobić, a będziesz w domu. No ale kurde, przecież ja jestem chory. Co wymyśleć, żeby nie zrobić? Ja bym szybciutko już jakąś radę, póki ona jest w drodze do pracy, to nie będzie słyszała. Dziękuję. Pomocy, zdrowia. Zdrowia życzymy przede wszystkim. Za 16 minut siódma może słuchacz jakiś ma rozwiązanie. Musi być jakiś argument. Na pewno jest. so good. So lost, it never felt so good. Never felt so good. Yeah, it never felt so good. Nie ma takich wujków, dobra rada, to tu więcej widzę. Ja bym proponował przeczekać dzień w poczekalni u lekarza, zabrać coś do czytania, szybko zleci. Ja do tego słuchacza, który użył złego sformułowania. Umówmy się, mężczyzna nie jest chory, mężczyzna walczy o życie. Ale kropka, oczywiście, to zdecydowanie było słychać w tym telefonie. Tak osłuchowo przez telefon, moim zdaniem, to słuchacz nadaje się tylko do leżenia. Gorąca herbata, cytryna, te rzeczy. Ewentualnie jakiś joystick w ręce, żeby no, jakoś też palce nie pozamierały, że tam grać można w tym PlayStation. No i te inne, konkurencyjne też. A, bo to są, bo to rozumiem, handlowa. W ogóle o darmowym leczeniu dla wszystkich dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej można przeczytać i o reformie służby zdrowia, jak jest planowana, to tak od razu nadmienię. Nie, ale jeszcze umknęła nam Gazeta Wyborcza, jeśli chodzi o przegląd pierwszych stron, więc dodam, że tutaj pokój na Bliskim Wschodzie, jakiego chce Rosja, a w zasadzie jakiego pokoju na Bliskim Wschodzie chce Rosja, o tym pisze Wyborcza. Trojka podzieli Syrię, dziś w stolicy Kazachstanu zaczną się rozmowy pokojowe pod patronatem Rosji, Turcji i Iranu, ale finał wojny w Syrii jest odległy. Czytamy, rebelianci odcinają Damaszek od wody, islamiści znów niszczą starożytną Palmyrę. Sukces negocjacji w Astanie dowiódłby, że na Bliskim Wschodzie karty rozdaje Rosja. Czytamy w Gazecie Wyborczej. No skoro pierwsze strony za nami, to jeszcze ostatnie, albo w zasadzie sportowe, no bo warto. Wielki sukces Kamila Stocha. Nikt nie jest doskonały poza Stochem, pisze Wyborcza. A Kamil sam w wywiadzie krótkim mówi, nie muszę być najlepszy. No prawda, teraz może tak powiedzieć, skoro jest w żółtej koszulce lidera. Kolejny zawody. Plastronie jest. Przepraszam, oczywiście, w plastronie, tak. Kolejne zawody też będzie startował w takiej żółtym kolorze, no to sobie może powiedzieć, że nie musi być najlepszy. Nie ma siły na Stocha. W kolejnych, bo na pewno to już się wydarzy. Nie ma siły na Stocha. Nie ma siły na Stocha. Ale wczoraj takie zostawił w pierwszym skoku niedomówienie, żebyśmy się troszkę emocjonowali, żeby tam popatrzeć i proszę. No proszę. Suspens też jest jego mocną stroną. Nie ma siły na Stocha, to tytuł z Rzeczpospolitej. W Zakopanem znów rządzi Stoch, to fakt. No Super Express trochę polemizuje, dlatego, że tutaj jego zdaniem dziennikarzy Super Expressu, to Żyła został bohaterem. Sobota na Wielkiej Krokwi należała do sympatycznego Wiślanina. Dzięki skokom Piotra Żyły Polska zajęła drugie miejsce. Ale o Stochu też jest jako o bohaterze. Jak on to ustał, kiedy nawaliło wiązanie? Chodzi o skok właśnie w tych zawodach drużynowych i tutaj Adam Małysz wyjaśnia, jak to się mogło zdarzyć i dlaczego i w ogóle jak to się stało, że on ustał. Ale ustał. W Super Expressie takie ciekawostki. Poza tym co? Rzeczpospolita pisze, że restauratorzy liczą na rosnący apetyt Polaków. Polski rynek urósł w ubiegłym roku aż o 9% do prawie 33 miliardów złotych. Sprzedaż nakręcają. Między innymi spadek bezrobocia i program 500+. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że trwa resortowy spór o foliowe torebki. Resort finansów zarzuca resortowi środowiska wprowadzenie nadmiernych i niepotrzebnych utrudnień dla przedsiębiorców. Mowa o przepisach, na mocy których od stycznia 2019 roku w sklepach pobierane mają być dodatkowe opłaty, maksymalnie 1 zł za każdą oferowaną torebkę z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, pisze Dziennik Gazeta Prawna. A na pierwszej stronie, nie na pierwszej, ale także wcześniej o tym, że Skarb Państwa przegrywa z ustawą hazardową i że branża chce się odegrać i pójść po odszkodowania. O co chodzi? Proszę zajrzeć w dzienniku więcej na ten temat. No to już prawdziwa ciekawostka. W Polska The Times wikariusz z łódzkiej parafii nie bał się porozmawiać z prostytutkami w agencji towarzyskiej. Wspólna modlitwa z kapłanem wywołała niespodziewaną reakcję zatrudnionych tam kobiet o kolędzie w domu publicznym. Właśnie przeczytają Państwo w Polsce The Times. Gazeta Polska codziennie pisze o tym. To jest smutna informacja, chociaż no, z takim dobrym tłem, no bo na terenie nadleśnictwa Kwidzyn odnaleziono martwego szakala złocistego, ale wszystko wskazuje na to, że zwierzę charakterystyczne dla południowej Azji i Bałkanów zadomowiło się już w Polsce. Odnalezienie martwej sztuki potwierdziły nasze obserwacje. Na naszym terenie widziano samice z młodymi, mówi Adrian Wiśniowski, specjalista do spraw ochrony lasów w nadleśnictwie Kwidzyn, donosi Gazeta Polska. Codziennie, skoro było o szakalach, to jeszcze o plastronie, to teraz będzie o pszczołach. Tak mi jeden plastron skojarzył. Plastron miodu. Skleiło ci się. No tak, bo wyobraźmy sobie, że w oczekiwaniu na pociąg zamiast siedzieć w hali dworca wyciągamy się w hamachu i zajadamy miód. Tę słodką fantazję zrealizujemy przy Dworcu Wschodnim w Warszawie na trawniku przed budynkiem ma powstać warsztat pszczelarski i proszę bardzo, i będzie można sobie zjeść miód i zobaczyć jak to się wszystko robi. Będzie można przyjść samemu albo z bąblami, albo wyjść z bąblami, a to jak ktoś tam będzie miał pecha. To w Gazecie Stołecznej takie wizje. Śmieszne. Jakieś doświadczenia? Nie, ja z pszczołami dobrze trzymam. Osami mam kosę. Krystian Hanke. Urywki. Urywki z kalendarza. Musisz po prostu być jak Chuck Norris. Nie, ale wiem, że pszczoły żądlą tylko raz i to jest ostatni raz, więc nie żądlą, bo są mądrzejsze niż osy. Dobrze, teraz czas na kalendarz. Wiedzą państwo, że jest poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska, więc tak naprawdę Helena Przepodobna. Tadzie, Tadeuszu, ja cię bardzo proszę, że bardzo cię proszę, żebyś już wstał z łóżka, przestań tam gnić, zbliża się godzina 7 rano, wszyscy normalni ludzie już są od dawna na nogach, a w łóżku została jedynie dzicz, rozumiesz, i lenistwo, także bardzo cię proszę, żebyś natychmiast wstał. Tutaj czeka na ciebie kawa. I bardzo proszę, żebyś przyprowadził tutaj cukier, bo musimy posłodzić. A propos cukru, mój słodyczy ty, moje tadzieńku, a propos cukru, to wyobraź sobie, że wiele, wiele wieków temu, czyli dokładnie 23 stycznia 1843 roku, czyli naprawdę mega, mega, mega, mega dawno, taki czeski człowiek Jakub Krzysztof Rad, czyli po prostu Kuba Krzysiek Rad, opatentował cukier w kostkach, także to jest coś nieprawdopodobnie śmieszne, nie? Śmieszne, naprawdę. Opatentował cukier w kostkach, ale zobacz, jaki hitrus na pewno przypadkiem to wymyślił. Dobrze, też ja wiem, jak to. Poszedł do cukierniczki w 1843 roku i podejrzewam, że właśnie 22 stycznia poszedł do cukierniczki. Tam się okazało, że zbrylił się cukier i on od razu 23 poszedł to patentować, ale zobacz, ale co za natura, rozumiesz, co za natura. Przecież ja jestem przekonana, że Tadzio, że połowa mężczyzn na świecie też zbryliła cukier, ale nikt nie poszedł opatentować, a ten hitrus, ale co za patenciarstwo, rozumiesz, że pójść od razu, to jest coś niesamowitego, ja bym bardzo chciała też coś opatentować, ja na przykład dałabym ci zaraz, Tadzio, taki początkowy ruch, nadałabym ci początkowy ruch i myślę, że zaraz byś natychmiast wstał, wiesz, ja bym to wtedy opatentowała, także kocham cię jak nigdy w życiu. Helena Przepodobna. I teraz też będzie Helena. Proszę posłuchać. Mówiliśmy to się, lasy wspominam. Twe oczy usmy w twarzy las tam, kam się podziwam. Na zázrak dlouho czekam, na twoje kroki ke dveří, každej už ví. Já tomu ještě nevěřím. Kdo by to řekl? A náhle všichni říkají, je div, že dřív ti neutek. Na rukou kolik prstů máš, tolikrát jinou chtěl by mít. Už nech to být, už nech to stranou, vždyť on rád mít neumí. A já jsem moc, já jsem jen dým, ty zhledal svoje já přece všechno vydržím. A teď, když přišlo blues a zůstal jsi na to sám, já už nejsem stejná, to tak jenom stejná. Sám já na to mám a půjdu dál, i když už není moc jít kam, i když moc není o co stát, já mám stejně sílu stát, já mám stejně sílu žít, já jdu dál, já půjdu dál, půjdu dál. Už beru život tak, jak jde, možná, že práce takhle má, jenom se ptát, kde je ta láska nebeská, kterou jsi chtěl mít, sám chtěl mi dát. A teď je pryč a já mám v noci oči do kořán a ten film pořád nekončí a nemá žádnej druhej plán. Já nejsem stejná, vůbec ne, to jenom stejná se ti zdám, jeleně let, ledová tříšť, jen se mě dotkni. Ten let se popálíš. A teď, když přišlo